राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 20 जुलाई 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जब साधक साध्य को अपने से भिन्न में खोजता है तब उसे प्रेमास्पद के पाने में देर होती है, ठीक है। परंतु जब अपने में ही अपने प्रियतम को स्वीकार करता है तब उसे वर्तमान में ही प्रेमास्पद का साक्षात्कार हो जाता है। इसमें शंका यह है कि अपने आप में प्रियतम को स्वीकार कैसे किया जाए। देखो, सब ध्यान देकर सुनना बात है, बढ़िया। सत्ता एक है, सत्ता एक है, सत्ता मानो होनापन, होना होनापन एक ही है। वो सत्ता एक है तो अपना जो मैं हूँ, अपनी जो सत्ता है वो सत्ता परमात्मा की है। अपने में होनापन है, अपनी सत्ता है वो परमात्मा की सत्ता ही है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, भगवान ही है। कैसे अपने में कैसे स्वीकार किया जाए, अपने में कैसे किया जाए। सत्ता ही एक है, सत्ता वो भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसी सत्ता नहीं है। सत्ता दो नहीं है, सत्ता मूल में एक है। सत्ता तो भगवान ही है, मेरी सत्ता मेरी जगह है। सत्ता एक, भगवान नहीं है। इस भक्त को समझे कि सत्ता वास्तव में एक ही है, सत्ता दो तीन चार नहीं है, सत्ता एक ही है। तो एक सत्ता है, वही सत्ता अपने में है। तो अपने में सत्ता है, उस सत्ता भगवान है, वो सत्ता भगवान की है, मैं नहीं हूँ। मैं अपना जो अपने में लिखा मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, भगवान ही है, मेरी जगह है, मेरी जगह परमात्मा ही है, मेरी जगह परमात्मा ही है। अपने में कैसे किया, मैं नहीं हूँ, मैं था तब आई नहीं आई है जब मैं ना आई, मैं था तब भगवान नहीं थे, भगवान है तो मैं नहीं हूँ, मेरे भगवान ही है। सब नहीं भगवान है, भगवान भगवान ही है। अलग अपनी सत्ता माना है, गलती है, भगवान नहीं है, हम सब भगवान है। अपनी सत्ता अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूँ, भगवान मैं ही हूँ। ये मैं पना है नहीं, ये अलग मन है, अलग मैं नहीं, भगवान है। तो अलग है ही नहीं, तो वाला मेरे में, मेरे में ही है प्रभु। मेरे मैं मानता हूँ उसमें भीतर में है भगवान ही जी, मैं तो नहीं है। अपने में कैसे माने कि मैं नहीं हूँ, मेरी जगह भगवान है, भगवान है, भगवान सब सब में वही एक ही वही वही परमात्मा सब में है। जो मैं हूँ उसमें भगवान है, वे ही भगवान सब जगह। मैं अलग हूँ नहीं हूँ, मैं मानते ही अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मैं नहीं हूँ, मेरे भगवान ही है, परमात्मा ही है। इसमें शंका बोलो, इसमें शंका बोलो। सत्ता मूल में सत्ता एक है, वो परमात्मा की है। सब परमात्मा की सत्ता का अंतर्गत है, सभी परमात्मा है। एको हम बहुत श्याम, एक हो बहुत रूप हो जाऊं तो एक वो होकर के बहुत रूप से हो जाऊं, बहुत रूप होने पर भी है तो एक ही। जब एक ही बहुत रूप से हुए है, एको हम बहुत श्याम बचनाता है, तो एक ही बहुत रूप हुए तो एक ही तो है। वो तो मैं भी एक ही एक ही एक ही भगवान एक ही भगवान परमात्मा है। ये जो मान लो बहुत बढ़िया चीज है, एकदम सत्ता एक है। सत्ता सत्ता सच बनाना, सत अशुभवी धातु अशुभवी वही सत्ता है। तस्य भाव तत सूत्र है, कदित तद्दित का तस्य भाव तत लो त्वर तल प्रत्यय होता है। जैसे मनुष्यता है मनुष्यत्व, मनुष्यत्व पांतं क्रीबं तलंतं स्थिरं, तलंतं स्थिरं होता है, त्वांत कलिप स्थिरं होता है, त्वांतं क्रीबं तलंतं स्थिरं। मैं हूँ सत्ता एक परमात्मा, सत्ता अशभूमि भू सत्ता है, अशी भूमि ले गया भू के लिए सत्य भू सत्ता है हम, और अशभूमि और विधि सत्ता है हम, तीन हुए विधि सत्ता है अशभूमि और क्या भू सत्ता है। तो ना सतो विद्यते भावो न असत भाव न विद्यते तीन, न भावो विद्यते सत सत सत अशुभि भाव भाव भूषता विद्यते विषता है। तीन धातु दिया, तीन धातु है, न सतो विद्यते भावो तीन आया, न भावो विद्यते सत तीन भूषता और अशुभि और विद्युत मिल सकता है। वेत्ति रूपम विधि ज्ञान विन्दते विधि विचार में विद्युते विधि सत्तायाम लाभ है विन्दति विन्दते चार धातु है विधि विधि चार धातु है एक विधि सत्ता है तो सत्ता है। वेत्ति रूपम विधि ज्ञान विधि ज्ञान का वेत्ति रूप होता है, वेत्ति रूप विधि ज्ञान विन्दते विधि विचार में विद्यते विधि सत्तायाम विद्यते ना भाव विद्यते सता ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता तीन धातु विधि सत्ताया अशुभी भू सत्ताया ना भावो विद्यते सता ना भावो विद्यते सत्ता तीन हुआ, ठीक है ना? समझ में तो आप सत्संग ही है जगह बिना व्याकरण पढ़े व्याकरण पढ़ ले तो जान लिया है व्याकरण नहीं बोला व्याकरण नहीं है। तीन बात बता दिया जना आगलो सो जगह कितने ही जाने क्योंकि आप दोनों सुनहरी तो है ही व्याकरण पढ़ी को नहीं मैंने पता बात तो आई है पढ़ कर रही है जन्मूंगा वेत्ति रूपम विधि ज्ञान है विनते विद विचार में विद्यते विधि सत्ताया लाभ है बिंदु विद्य लाभ है बिंदते बिंदते उभे बदी सुना रहे थे याद करने में विद्वान है आप योग शब्द का आप तीन अर्थ गीता में बताई है तो मैं कोई ने बता दे जाना बोल देखा वो व्याकरण शास्त्री दिखा युजीर योगे और युद्ध समाधव युद्ध संयम ने युद्ध संयम ने तो सोचा वो तो व्याकरण को जानकारी दिखा अमर तो मतलब समझना है व्याकरण एक बड़ी विचित्र बात बताना वो सिद्धांत को भी बनाने वाले भट्टोजी दीक्षित प्रेत हो गया। अच्छा ये क्या कारण हुआ कोमदी बनाई इसलिए कौन बनाई प्रेत वेड़ पढ़ाई पर प्रेत वेड़ फिर प्रेत में पढ़ाई बाकी रह गया बात हमारे विद्या गुरु जी कहते थे केवल विद्या पढ़ा है ना वे प्रेम को नहीं मैं गुरु जी में श्रद्धा को नहीं मैं वेदांत पढ़ाए गुरु को श्रद्धा कर दी जगह पढ़ाए को नहीं गए तरी नहीं तरी वेदांत आदि तरी है सत्संग में तरी है तरी है तरी है तरी और न तो कोई बड़ी सुनो सत्संग में कोरी पढ़ाई नहीं सत्संग नहीं पढ़ाई विचित्र है सत्संग करने वाले है ने उनमें विचित्रता आती है उनमें अलौकिकता आ जाती है सत्संग करने एक तरी आ रही तरी शांत प्रेम मत रो नाराज है वे दुखी है प्रेम मत रो है तो हो जाओ नाराज हो जाओ नाराज हो जाओ खुश हो जाओ क्या हो जाओ नाराज एक भाई थी भाई मन खटपट हो गई देखो आप नाराज हो गया मैं नाराज हूं आज ज्यादा बात पूछना कोई फर्क नहीं मैं तुम कोई पूछ लेना परेशान कर ले बात बता रहे मैंने कोई फर्क नहीं और नाराज हो क्या करेगा मेरे से बात पूछो ऐसे ही बताऊंगा जैसे प्रेम ही बता रहे जैसे फिर मैं नाराज हो गया तब मैं नाराज हो गया पूछ रहे मैंने को परीक्षा करो नाराज हो गया तो बताओ मेरे नाराज होने पर भी मैं बताने में फर्क नहीं चल तो परेशान हो जैसे मैं नाराज हूं धन बहम है मैं पूछो तो मैंने कभी कभी नहीं बताऊंगा आवाज सच बात दूंगा नाराज मेरे भाई तो गए, मैंने भगवान मिल जाए तो नाराज क्यों ना हो, था नाराज मेरे से भगवान मिल जाए तो नाराज क्यों, तो तन नाराज हो भगवान तो मिले नहीं तो कोई फायदा, मुझे नाराज हो राजी हो, तुम परीक्षा कर लेना और हम क्या करें बताना, में कोई फर्क नहीं, क्योंकि अपनी सरलता ही अपने उद्धार करने वाली है। सरल स्वभाव महाराज रामायण में बहुत विचित्र बात जी, सरल स्वभाव मन तुलाई रथा लाभ संतोष दाई और दहास कहा नराशा करे तुम गाँव खाओ विश्वास, बहुत कहूं कथा बढ़ाई यही आस्था में भविष्य में भाई जानकान पूछा, कितनी बढ़िया बात है, सरल स्वभाव मन उठता अपने कुछ वो मन है तो मन हो माननी चाहिए, माने तो मानो, मैं कोई फर्क रखू तुम पूछ लेना, कोई सम्मति दे दे मैं मेरे को पूछ लो, मेरे विचार तुम नहीं है, कभी हो जा तो ही समझ लेना आगे उतरेगा, माफ कर देना, वो माफ कर देना ठीक है, मैं तरंग आ जाए जो हो जाए नाराज नाराज नाराज फायदा क्या है, भगवान अगर मिल जाए सराज तो नाराज हो जाओ, तुम्हारा नाराज होने से भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाओगे, भगवान तो मिलेगा इस वजह से नाराज होता ही नहीं, पूछ लेना परेशान कर लेना, नाराज कोई फायदा नहीं, सब भाई ऐसे हो कुछ नाराज नहीं हो, सब सारे भगवान में सदा लगे रहो, सर्व स्वभाव ने मन को लाई, सर्व स्वभाव ने मन को लाई, जदा लाभ संतोष सदाई मोर दास गाय नराशा करे तो को विश्वास, बहुत कहू का कथा बढ़ाई हे आचरण अवश्य में भाई, कैसी बड़ी बताई भगवान अच्छा सुने सर्व स्वभाव मन को चलाए बहन मैं कहो तुम पूछ लेना कभी मेरे से नाराज जानते से नाराज हो गया तो पूछ लेना, ये बताने में फर्क हुआ तुम्हें पूछ लेना, तब ना सरल स्वभाव संतोष मोर दास का नाराश करे तो वो कहा विश्वास करी हद कर दी, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई आचरण मशीन भाई, भगवान ने सर्त अच्छी लगे, पशु है ना पशु सर विचार, अब घाय कपट क्या हुआ वैसे सर सीधी बात है, चित्र मारे मारे बड़े चित्र है चित्र ने टाइम दिन चटे कुटी बदुरी बना है बात है बाहर बंदी का है असरता पशु में सीख गए उनसे ऐसे संत होते सरल स्वभाव मन गुरलाई जटाला वसंत सुजाई मस्त हो जाओ, मस्त हरदम मस्त रहो, मौज में रहो। कोई नाराज हो जाए तो हो जाओ, राजी हो तो हो जाओ, बच जाओ, अपने नाराज नहीं होना, अपने कहीं नाराज नहीं हो जाओ, मस्त रहो, हरदम आनंद में रहो। कल्पना ही मत करो, कल्पना अपने सर सुलभ रहो, सरल स्वभाव मन सदा अपने खाने मान दूरी वर्दी है सा मौज। जिसे किसी प्रकार की पराधीनता सहन नहीं होती वह बड़ी सुगमता पूर्वक निष्काम हो जाता है। तो ये पराधीनता क्या है? पराधीनता पर कौन है? पर प्रकृति, प्रकृति का कार्य है परकार है नहीं। पराधीनता सहन नहीं होती इसका क्या मतलब? मानो प्रकृति का इन्हें पराधीनता सही नहीं जाती, मिलता है भी जो जाता है, मिलता है भी जो जाता है, वो पर है, वह पराधीनता सही नहीं जाती, स्वतंत्र हो जाता है, वो सही नहीं छूट जाती थी। अभी जो अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, ऐसे मन में होते है ना, पराधीनता है, वह परिधीनता वह सही नहीं जाती, वो स्वाधीन हो जाता है, सही नहीं जाती। पराश्रय और ये भगवदाश्रय, इन स्वास्थ्य ज्ञान योग स्वास्थ्य भगत का भगवदाश्रय और संसारी पराश्रय, पराश्रय संसारी, स्वास्थ्य ज्ञानी, भगवदाश्रय भगत। वो श्वास पराश है भगवदास, ये बात कोई बात है पूछो। पराश्रय क्या हुआ? पराश्रय प्रकृति का श्वास्रय अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप का, अपने बोले स्वास्रय तो ज्ञानी हो गया। हाँ। और भगवदाश्रय प्रेमी हो गया। तो कर्मयोगी क्या हुआ? कर्मयोगी ज्ञानी हो गया, सांख योग पृथक वाला प्रबंधन से न पढ़ने था, सांख योग पृथक वाला प्रबंधन से न पढ़ने था, एक मप्यास होता है सम्यक हुए और बिंदते भलो तो फल एक होता। तो इसलिए जो वो भी एक तो ये पराधीनता सहन नहीं होती, एक पराधीनता छूटती नहीं, पराधीनता छोड़ने में कठिनता होती है। हे नाथ तुम्हें पुकारो है कठिन काम, हे नाथ भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ। क्या कठिन है, पराधीनता छोड़ना या पराधीनता सहन न करना? छूट जाएगी, एक बात है, सहन नहीं जाएगी, प्रकृति वास्तविक सरलता क्या है? वास्तविक सरलता भगवत बुद्धि से पे भगवान है, सब भगवान, सभी भगवान है, पूछते हैं कि अपने को निर्बुद्धि मानने से सरलता आती है या समझदार मानने से सरलता आती है? निर्बुद्धि भाई भाई ये पति है बना दो बुद्धिहीन भगवान बुद्धिहीन बना दो। कहते हम तो अपने आप को समझदार मानते हैं। समझदार मानते हैं आज कुटलता है तो सरलता धारण करना कठिन मालूम देता है। और अगर सरलता अंदर तो नहीं है ऊपर से सरल व्यवहार करें तो नाटक मालूम होता है तो क्या करें? करो नकली छोड़ दो। नकली मालूम होते छोड़ दो उसको नकली। सीधी सीधी बात है। हमारे को भाई कहना आता है बरसों से कहते हैं ना वास्तव भीतर होने चाहिए। भीतर में सरलता पूछते हैं। जिस तरह हम नींद में परमात्मा में लीन हो जाते हैं ऐसे जागृत में कैसे लीन रहे? कोई काम सिर पर मत रखो। कोई काम करना है ये करना बाकी है मत रखो। जो काम करना है कर लिया कर पूरा कर दो और नहीं करना है तो छोड़ दो। नहीं करना है वो छोड़ दो। करना है सो कर लो बाकी मत रखो ठीक हो जाएगा। फिर भगवान में लीन रहेंगे जागृत अवस्था। वही उद्देश्य वही होगा भगवान में लीन रहने का उद्देश्य। उस उद्देश्य से करने का है काम कर दो और न करना है छोड़ दो। करने लायक काम जल्दी कर दो कर देना शुद्ध हो जाएगा सरल हो जाएगा। सरल स्वभाव नमन लाई यथाकाम संतोष लाई। देखो दो बात है एक दवाई खाना है वो दवाई खाना एक रोटी खाना। दवाई खाने में तो पूछते कब खानी पड़ेगी कितने दिन खानी पड़ेगी। रोटी पूछते हाँ कितने दिन खानी पड़ेगी और पौना कितने दिन पीना पड़ेगा पूछते शरीर से जो भगवान है भजन है सुखो रोटी की तरह होना चाहिए। यह तो अपना काम खास भोजन में ना बन जाएगा कितना दिन खानी पड़ेगी कितना दिन पानी पीने पड़ेगा दवाई के लिए पूछ लेगा कितना दिन जानी पड़ेगी रोटी कितना दिन खानी पड़ेगी। वो तो आधार है रोटी शरीर का आधार है वो स्वयं का आधार है स्वयं का आधार।